الفصل الثالث دریم فصل دا حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی دا حدیث تے چمونوی چرو سرا روان دی چی دی کی دا غوری دن کے و دعا کون کے ابو موسیٰ شن رضی اللہ عنہ ویزدن نشویم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا المسجد جمعات تا عشان پا وقت دماز خطن کی نماز خطن وقت وردن نشم فیدا رجلن یقرعو یو سڑے دیشی جماعت کی قرآن لولی ویرفع صوتہو آواز را پور تکڑے دے سوکشتا دے نا جماعت کی سوکنی چال تکلیف نی نو بیا پتی دا تلاوت جائز دے فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ حبیب شروع شو یتسمعو لقراعتی چه غوگی کی خودد دد قرد پارا دیر غوگی ورطا کی خود دول دیر خوگ آوازو دا ابو موسیٰ شدی رضی اللہ عنہ اللہ حبیب فرمائی لیو چه اعطی مزمارم من مزامیر داود دت داود علیہ السلام پا خیست آوازو نکی آواز ملاو ایر خکل قرآن بیوی دا اللہ حبیب ورطقو گی خیو ویرخاو سوتہو پورتکڑیو سرس خکل آواز ماوی یاد اللہ رسولا اتقولو آیاتوی حازا مراہم چدا گنی ریاکار دے ادلالی دلے دنے چدا سوک دے قال اللہ حبیب نا بل مؤمن منیب او دا دی صحابی لوی شان دے اللہ پیغمبر وی مؤمنون دا مؤمن دے منیبن او دے را گرزیدن کے دے اللہ تا قالا بریدہ رضی اللہ عنہ وی چلک مخلال رمکتون و ابو موسیٰ لشری اقرو ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ قرآن لستو آواز را پور تکڑو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتسمعو لقراتی ہی دا غقرت تے وکی ہو ثم جلس ابو موسی او بیا کینا سو ابو موسی رضی اللہ عنہ دا تلاوت کوئی کومس کی کولو کلا یدعو دعاء غفتا نو په دعا کې دا سی وای اللهم انی یا الله زچیم اشهدک ز گوا کو متا یا اعتقد فیک ز عقید لرم استبارکی انکا انت اللہ چی بیشکت چیتا اللہ الہ الا انتا تانا بغیر بل سوک دے عبادت مستحق نشتا احدن سومدن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفواً احد لکہ دمخ کی حدیث پشان تدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقد سعال اللہ بی اسمه اللذی بیشک دا سوالو کو دا اللہ نا پنم دا اللہ آئے دا سویل بیہی آتوا چکل دا اللہ نا پاغی سوالو کریشن واللہ ورکئی ویدا دعی بیہی اجابا کلچ روبل لشی پدی اللہ نا اللہ دعا قبلی قلتو یا رسول اللہ ماویا دا اللہ رسول اخبرہو خبر ولا ورکم بما سمعتو من کا فہاغ چماد تانو آوری دل قال نام الله حبيبي هو اي ولا كلام چکه دا خلې له خوشاله خبره چې مؤمن منيب فاخبرته نو ما خبر ورکړو ابو موسی شری رضی الله عنه تبي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم په وینا د رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انا دمر خوشال شماله وي فقال لي انت اليوم لي اخ صديق ما ته وي دور خوشال شو ویت دنن رزناو دنن زمانی نزمارو رو دوستی رور میمی او دوست میمی حدستنی بی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامات حدیث بیان کو حدیث در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ رزین ددی روایت کڑے دے امام رزین قرباز روایات کدام راغلی وَيَدَ اللّٰهِ اسْمِ اعظم پدی آیات مبارکہ کے سورہ عمران کی راضی قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. بعض کدار آغلی او دو علماء اکرام و دی بارا کی یو سو اقوال لی سوار لس اقوال لی دا محدثین و دو علماء محققین و دا رب العالمین دا اسم عاظم بارا کی بعض یو قول دا دے چه دا ہوا لفظ ننے ویدا دے دا امام راضی رحم اللہ دا بعض اہل کشف انہ نکل کرے دے یو قول دا دے دوین دا دے چه دا لفظ دا اللہ چه دا دے اطلاق قبل چاڑو کی گنا او دا اصل لپاس مائے حسناو کی او دا طول صفتن اضافت دیتا کی ویدہ اللہ اسم دا اسم اعظم دے. درم قول دا دے چه اللہ و رحمان و رحیم دریوالا دا اسم اعظم دے. لکائشی بی بی رضی اللہ عنہ نے ابن ماجہ حدیث رازی نبی علیہ السلام نے تپوس کرو ماتے اسم اعظم و خایا بیا بی بی راپا سے دعا موزیو کو دعای غفتن ادا سیوی اللہم اینی ادوک اللہ وادوک الرحمن وادوک الرحیم وادوک البر الرحیم ورد آدری دمونے را جمک اللہ رحمن رحیم بیا ورطن اللہ حبیبی وی چتدکم اسم اعظم تپوس کے نو انہو لفی الاسماء اللتی دعوت بہا ویدا پا دغا نمونو کرے چتا پی دعا و غختا. اگر چیدی حدیث سنہ ضعیف ہے لکہ قل اللہم مالک الملک چردی کی اسم اعظم دے نو دغی بارکم حافظ ابن حجر ویلی چی دغا سنہ دن ضعیف دے. سلورم قول دارے چ الرحمن الرحیم والحی والقیوم ویدا سلور واڑ پدی کی اسم اعظم نے لکہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا حدیث در لتیر شو ہے کہ رحمان رحیم او حی او القیوم راغلو. انزم قول دو علماء دارے چی الحی القیوم ویدا دا اللہ اسم اعظم نے لکہ ابن ماجہ حدیث دا ابو امامہ رضی اللہ عنہ دی بارہ کے ذکر کرے گئے. شپگم دارے چل حنان المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام الحی القیوم ویددی مجموعہ ورچ سو کئی پدے کے سشے پدے کے در رب العالمین اسم اعظم نے. اوم کول دارے چل بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام ویدی کرے. او اتم کول دارے چدایا ذل جلال والاکرام دارے لکہ حدیث دے ترمذی شریف کی راغلی نبی علیہ السلام دیو سڑی نوارد لیا ذل جلال والاکرام فقال قد استجیب لکا فصل وی دعا دے قبلی کی اس غوا دا پدے کی اتم قولو اتم قولو پدے کی چیا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام نحم دارے چی اللہ لا الہ الا ہوا لحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ویدی کرا اللہ اسم اعظم دے. دا حدیث ابو داود ترمذی ابن ماجہ ذکر کرے اورا وہو ارجہ من حیث السند من جمیع ماورد فی ذالک وید سند پہ دبار دینا ور سند والا حدیث نشتا. لسم دانے چی دا رب ربی دے ذکر ابو الدرداؤد ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا امام حاکم حدیث ذکر کرے چی اسم اللہ الاکبر ربی وید اللہ اسم اکبر و اسم اعظم ربی دے. او کتا سو چکے کنا نو قرآن شریف کم دا اکثر و پیغمبرانو دعا گانے پر ربی سرری آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا دارنگی حضرت نوح علیہ السلام وی ربی انی مغلوب فانتصر موسی علیہ السلام بارک وی فدا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون زکریا علیہ السلام وی رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا سور دعا غانی دی ناغے کی د پیغمبرانو د اولیاء او په دعاګانو کې لفظ او صفت د رب راغله دارنګه حدیث کې راغلی دی عائشہ بیبی وای چې کله او بنده وای یا رب نو قال الله تعالی لبیک عبدی صل تو اے زما بندا حاضر مغواړه در کوله وشی تا او لسم داده یو لسم داده ویدا دا حضرت یونس علیہ السلام دعا دا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین او دو لسم قول داده امام فخر رازی دا زین العابدین رحم اللہ ننقل کری دی ویمار اللہ نسوال کرو زین العابدین رحمه اللہ وی جداد نبی علیہ السلام پنوسو کیو چی اللہ مات اسم اعظم و خیال نو ما په خوب کې ولیدو هو الله الله الله الذي لا اله الا هو رب العرش العظيم وېدا سم خوب کې ولیدل خوب دلیل شرعي ني سوا د پیغمبر نه خو یو بشارت وي یو بشارت وي الله خي نیکانو بندگانو ته یو ځل یو جمعې باندې ما د اسماء الحسنا ذکر کړم بیا باب د جمعې نه د خالی پښو په خوب وکړم او ټول اسماء الحسنا ذکر مکړه او د اسم اعظم خوب کړه سو کو یا رب یا رب اسم اعظم دا دی ټیګه خبره ده دیار لسم کون دی کدارې چې وي په دې ټول اسماء الحسنا کې دا پټ دی د الله چې څومره اسماء الحسنا دي نو پدې ټولو کې پټ اسم اعظم او بعض علماء ذکر کړی دي سوار لسم قول داله چې دا کلمه د توحید نه لا اله الا الله وای بس دې کې اسم اعظم دی او مخکبر لطیر شول حافظ ابن حجر رحم الله وای وارجهها من حيث السند الله لا اله الا هو على حد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وای پټولو کې د سند په اعتبار د خبره غوړه را صلی الله تعالی باب